Yeah. Feel that. आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। Love is in the air, love is in the air, love is in the air, makes my world go round. Love is in the air, love is in the air, love is in the air, makes my world go round. जो दिल में छुपी है मेरे, जो दिल में छुपी है तेरे, धड़कन पे वो चाहत लिख दे, तेरी पलकों का झुक जाना, तेरा छुप छुप के शर्माना, बिन बोले कह जाता है तेरा अनजाना अफसाना। तेरी बातों में है जादू, करता है मुझे बेकाबू, क्या हाल जिया काब है मेरे, जाने ना जाने तू। बातों पे मोहब्बत लिख दे, रातों पे मोहब्बत लिख दे, पल पल पे मोहब्बत लिख दे, मेरे आई मेरी नजरों पे छाई, तेरा रूप रंग जो देखा तो उड़ गई मेरी हवाई। तेरे इश्क पे किया भरोसा, ना देना मुझको धोखा, तेरी ओर खिंची चली आई मैं तो खुद को कितना धोखा। धरती पे मोहब्बत लिख दे, अंबर पे मोहब्बत लिख दे, मंजर पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे, होठों पे, बातों पे, रातों पे, पल पल पे, it's love।